فقير وقليل. انه ادى الامانه بلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أنا أريد أن أقول وأقول عن إيجابي كتبتها مكموجة وأقول لك العرب وأقول لك إمام غفلة في Je, inafaa ikiwa imetokea hivyo kwa uhakika, si mambo ya kusikia tu wala kuzama. Ikiwa imetokea hivyo kwa uhakika, wafanyaji watafanya makusudi jawabu haifai. La, kama ni habari tu zivumazo duniani, anatafuta kwanza ahakikishe kwanza ni kweli imeathirishwa au ni kutokana na utesi baina ya simu maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kuangalia mwandamo wa mwezi na wale ambao wamefanya kalenda tayari, waliofanya kalenda tayari, kwa hivyo wanakwenda kwa makisio. Wale waliowekwa idara yao ni kwa ajili ya kuandama mwezi, basi pakifanyika mawingu kwao wanasema kwamba hapana, hii itakuwa lazima liuo yatu, na kwa kuwa hatukuona basi tutafanya kuwa mwezi ni kamili. Basi huo ni utesi unakwenda baina yao. Baada ya siku huamuliwa mapema, tarehe mosi, tarehe pili, tarehe tatu hurekebishwa. Utasikia mara ghafla siku imerejea nyuma, ni kwamba sasa wameshakubaliana kwamba siku itakuwa ni hii. Huu unakuwa ni utesi baina ya ile idara iliyowekwa maalum kwa ajili ya kuangalia mwezi. Idara hiyo kila mwezi anaangalia na tayari kalenda la kupakisia na kuzipo. Kwa hivyo kwanza mtu ahakikishe kwamba hayo yametokezea kufanya makusudi kuahirishwa. Ama hilo kwa hakika linaweza kufanywa na binadamu kwa kuwa ni binadamu. Basi ikiwa imefanywa kwa makusudi na makosa ifai, lakini kama itakuwa ni kuhakikisha kwamba siku iwe ni hii ili tusipoteze mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi itabidi idara ile ya kuangalia mwezi isakwe kwa vyovyote itakavyokuwa vile. Ile ndiyo itakayopata zaidi. Anauliza mwingine wa kusema, mimi ni ndugu yangu yuko nje kwa muda, na mimi nilisikia amelewa kwa kuambiwa na rafiki yake. Sasa mimi nikawa nawapita wazee wake ili asiatiwe wazi, kwani wazee wake ni wakali sana, na mimi nilimkanya lakini akanidharau. Sasa vipi mtu huyu wa sifa na ulezi, vipi mimi nitakuwa na dhima kwa Mwenyezi Mungu? Suala tutaanza kulichambua tokea mwanzo maelezo yake yalipokuja. Maelezo ya kwanza kabisa ni kwamba nilisikia kwa kuambiwa na rafiki yake. Habari ya kusikia hapa italikui wake, haikubaliki kisheria, na hapa umesikia kwa mtu mmoja tu. Jambo lolote lile la fedheha kwa muumini, ikiwa zinaa au ulezi au lolote lile, huwa halikubaliki kwa habari ya kusikia, ila iwe ni ibadi iliyokuwa ina dalili zote. Halafu linatambuliwa suala hili kwa mwelezaji ni kwamba na yeye alimkanya na akamdharau, ina maana amemkanya kwa sababu amepata ithbati, sikusikia tena, amehakikisha yeye. Ina maana sasa anajua mwenendo wake ulivyo, ndiyo maana akamkanya. Maana kama ingelikuwa ni kusikia akimkanya, angetaka kwanza kuhakikisha. Madamu kamkanya, basi sasa ana hakika nalo jambo analofanya mwenyewe. Sasa tunakuja katika hatua ya tatu, na madhali anasema kwamba kamdharau, amedharau, basi ina maana kwamba ana hakika sasa, siku ile habari ya kusikia kaambiwa rafiki yake ni wake kabisa. Sasa tunakuja katika kwamba kamkanya na akadharau, ina maana kwamba sasa ana hakika kwamba anapatikana, na ana hakika kwamba amedharau, kwamba anaendelea kulewa. Sasa tulikamate muulizaji kwamba anajua yeye hii habari ya kusikia basi na kusikia. Hatua ya tatu anasema kwamba aliwaficha wazee wake kwa sababu ya kwamba watamwachia radhi. Umejuaje muulizaji kwamba wazee wake watamwachia radhi? Hilo ni suala atakuwa muulizaji. Umehakikisha vipi jambo hilo? Huku Mtume anakwambia unsur akhaka dhalima au madhuluma, wewe watakiwa kumnusuru ndugu yako akiwa dhalim au kadhulumiwa. Kumnusuru babu akiwa kadhulumiwa ni kumrejesha haki yake, na kumnusuru babu akiwa kadhulumu basi ni kumzuia asiendelee na dhulma. Sasa huyu anaidhulumu nafsi yake, ni kumzuia asiendelee na dhulma. Na kama ulithibitisha kwamba wazee wake watamwachia radhi kwa kukwambia wenyewe, basi sasa ilikuwa ni kuwaambia ili tishio hilo ndio lifanye kazi. Ulipowaficha wazee wako na jukumu ndio hakika huyu na ule hivi, huyu ni mafuu, pengine njia ulikuwa unaweza kuzifanya hata yeye azuilike na kulewa kutumia, utakuwa mafuli ndio zima utakuwa nayo ndio. Ilikuwa waambie wazee wake ndio kabisa, na ni kwamba vilivyo vile vya kuwatiwa radhi huenda ikawa ndio breki ya kumzuia na mambo yale. Na wengi aliyokuifanya ni kwamba jukumu unalo, na nani amekujiuliza kwamba atamwachia radhi pamoja na uzali wao? Pengine vile vipito vyao vya kumwachia radhi mtoto, pengine anaogopa na kwamba angezuia, angejizuilia na kuendelea na ulevi wake. Kwa hivyo jawabu ni kwamba sima unayo kama atakata na ulevi, na itakuwa umeacha njia moja wapo katika njia ambazo wewe zimekulazimu za kunasihi, kutoa nasaha, njia za kuzuia mtoto dharia ameziwacha. Na kumbe wewe unajua kwamba wazee wanaweza kuwaficha kiitisho kikubwa cha hata kwa sharabi, umewacha njia ile, umewaficha wale wazee wanafahamu mtoto wako ni mwema, ana mwendo mzuri kuliko, ni kwamba umetumia kitu kiitwacho khiana. Sasa jambo kama hili kwa hakika ilikuwa lazima utumie njia zote za busara ili ile mtoto wao aache kabisa tabia hiyo ya kulewa, ili asije ule vipi. Mwingine anasema mimi nimo katika funga ya Ramadhani, na kazi yangu ni kibarua katika kazi ya ujenzi. Ikatokea siku moja nikiwa katika kazi ya zege, ilipofika wakati wa alasiri nilizidiwa kiasi cha kushindwa kabisa kuendelea na kazi. Kwa hivyo nikawa tayari kupoteza fahamu, ndipo niliposhauriwa lile na nikafanya hivyo. Je, vipi juu ya ibada yangu hiyo, itabidi nilipe au kuna kafara yoyote? Aljawab, amma ma yubtilu wa wujubu alqada'i wal kafara, ama kuhusu mambo yanayowajibisha, mambo ambayo yubtilu, kwanza inabatilika funga kwa mambo hayo, wa yujibu alqada'a wal kafara, na ikalazimisha mtu kuilipa funga ile na kafara kutoa, فهو الجماع لا غير. تمزوجه حتى حتى يكون ليه تلقوا تجيبوا ذلك حتى يجيبوا فيتا نكتبه تكوينجلية نكم كيو نسانة ورمضاني هيتو فكياتي هكونا تجيني نيتو تجيب لزميشة قليبو سيكو إلي نتا فارا تتلوى إلي نتو فاتن سماحة ملاوكا mambo mengine kwa hakika atakapofika ujenzi wa maulama na wale waliowajibisha kafara na kulipwa katika mambo mengine, dalili zao zinaonekana kuwa ni zisizokuwa na uhakika, hazikusimama kwa hala madhubuti, bali kitendo cha kuingilia mtu mkewe mchana wa Ramadhani ndicho pekee ambacho kina dalili tafsiri, kina dalili ya mkato, basi ni wajibu kuilipa funga ile na kafara pamoja. Ainda jamhur, hizi ndivyo walivyokuta masala haya walio wengi maimamu na masahaba. Sasa tunakuja katika suala lake yeye, mithlu lmaridhi, mfano wa mgonjwa, wa kadhalika man ghalabahu ljuu, na vile vile ile mtu ambaye imemzidi njaa au al-aqsh au kiu ya kumtoa roho, wakafa lhalaka, na akaogopa kuteketea, akaogopa kwa maisha yake yatarudike yatadhurika, huyu lazimahu lfitra, itamlazimu, sio wakipesa wala sio kushauriwa, imemlazima apungue lazima. Wa imkana sahihan muqiman, tena hata kama yuko wewe mzima kabisa ana ugonjwa wote, siku ile imetokezea kwa mjaya atakumtoa roho, anarinduka sasa, anataka mtoke kinywa sasa, sasa yuko hali ya hatari, kiwa ya kumtoa roho, huyo amelazimika lazima hale hii funga zake ni ibada, si mateso, hakuambiwa ajitese vile, amelazimika yeye kupungua. Sawaun kana sahihan au muqiman, ni sawasawa kama atakuwa ni mwenye afya yake au ni mkaazi wa pale pale kimsafiri. Wa alaihi, na juu yake huyu alqada, amekuilipa funga ile faqat, na hamna kafara kabisa. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala taqtulu anfusakum, na wala msiziue nafsi zenu kwa kujifanyia kitendo chochote cha hilaki, hata ikiwa ndani ya ibada ya funga, ukiona kwamba roho ya kutoka hapo imelazimika ule, kwa amri ya Mwenyezi Mungu hiyo na katazo hilo, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa kwa nyinyi ni mwenye kuhurumieni sana. Aya hiyo inapatikana kwenye sura An-Nisaa nambari 26. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile, wa ma ja'ala 'alaykum fi dini al-haraj, na wala ja'alia Mwenyezi Mungu kukufanyia dini hii katika dini uzito wote ule, uzito utakuwa mtu akufahamu Uislamu yeye mwenyewe, kujihilikisha katika mwenyewe, lakini Uislamu haukumfanya ila kile Mwenyezi Mungu anakataa. Wa ma ja'ala 'alaykum fi dini al-haraj, hakufanya Mwenyezi Mungu juu yenu katika dini uzito wote ule, mambo yamekwenda kabisa. Aya hii inapatikana katika sura Al-Hajj aya nambari 78. Na vile vile Mwenyezi Mungu akasema tena, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, kwa hakika Mwenyezi Mungu anakutakia wepesi. Na hii imekuja katika mambo yenyewe ya funga sasa. Aya hii sasa imekuja katika mambo yenyewe ya funga sasa. Yuridu Allahu bikum al-yusra, kwa hakika Mwenyezi Mungu asili ya kutoa pale ruhusa kwa msafiri ale na mtu mzima au mwenye ugonjwa au utotajwa kukuna, ni kwamba yeye sasa funga basi badili yake atoe fidia. Kwa hakika madhumuni hasa Mwenyezi Mungu yote wazi, anakutakieni wepesi, wala yuridu bikum al-usra, na wala hakutakieni uzito. Na kitendo cha kulazimika kufungua mchana wa Ramadhani ikiwa mtu amezidiwa na njaa au kiu, dalili yake ya wazi kabisa inapatikana an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kutokana na Jabir ibn Abdullah, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, anasimulia anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ama al-fath, mtume alitoka katika kwaka ule wa kuteka Maka ila Makka, anaelekea Maka kuiteka Maka. Vita hivyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuteka Maka, yuko njiani, na ilikuwa fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Fasama akafunga mtume saumu yake hali ya kuwa yuko njiani, hata balagha Quraa al-Ghamim, mpaka kufika pahala paitwapo Quraa al-Ghamim. Fasama nnasu, na watu wote vile vile walifanya kama mtume alifunga vile vile. Thumma daa biqadhin, kisha mara ghafla mtume yuko jangwani safarini, akaagizia chombo cha maji, alipewa chombo kile biqadhin min ma'in, alipoletewa chombo kile farafahu mtume akanyanyua juu hali ya kuwa yuko juu ya mnyama wake ngamia, akakinyanyua juu chombo kile, hata nadhara nnasu ilaihi, mpaka wote wakawa wakiona. Kama jamani, maji nayaona haya, mtu mkasema nimesikia, mlio wenyewe fajariba, mtume akafungua Ramadhani akanywa maji yale. Thumma qila lahu ba'da dhalika, kisha baada ya mtume kuyanywa akasema kuambiwa mtume baada ya hapo, inna ba'da an-nasi qad sawama, hakika kwa hakika kuna baadhi ya watu wamefunga. Faqala mtume akasema, ulaika al-usatu, hao ni maasi. Baada ya mimi kiongozi wa dini lilioleta kusudi hapa, mnaonyesha kwamba watu wafungue, kama kuna wengine wamefunga wakapenda mimi, hao ni maasi. Mtume akatamka mara tatu, ulaika al-usatu, ulaika al-usatu. Wa fi lafdin, na katika tafsiri nyingine la hadithi, qila lahu, falisema kuambiwa mtume, inna an-nasa qad shaqqa alayhim as-siyam, kwa hakika watu sasa hivi njiani, bwana mtume, imekuwa tabu kuendelea nayo funga saa hizi, na itafika saa baada la kufungwa. Lakini taabani watu wanataka jambo masafa yuhadi kijua kimewapata kiu, kwa hakika ilikuwa ni kuwatoa roho. Wa innama yantaziruna fima faalta, na sasa wakusubiri wewe Muhammadi, ambaye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nini utakifanya? Wanakusubiri wewe. Basi pale pale bwana mtume kuambiwa hivyo, fadaha fadahin min ma'i, akaagizia glasi ya maji, baada asri, na ilikuwa ni baada ya salati, fashariba, akaenywa mtume maji hayo. Rawahu Muslim, hadithi hiyo amesimulia Muslim. Kwa hivyo muulizaji aliyekuwa amezidiwa na siku hiyo kwa kazi ngumu ya zege, hata akashauriwa kula na akala, ilito kwake ni wajibu kuilipa funga hili la kafara. Kafara ni katika jambo moja tu la ghairi, kafara pamoja na kulipa. Ama kuna kafara peke yake au kuna kulipa peke yake, lakini kafara na kulipa pamoja kwa hakika ni kitendo cha kuingilia mtu mkeo na Ramadhani peke yake. Ama mambo mengine ni kulipa peke yake, sio kafara pamoja na kulipa. Haya, sasa inshallah, baada ya masuala hayo tunaendelea na kitabu Riyadhus Salihin, na inshallah tumekwisha maliza hadithi 11 katika mlango wa 26, babu tahrimi dhulmi wal amri bi rafi madhalim. Katika mlango huu wa 26 tumemaliza hadithi 11, na insha Allah leo tunaondokea kwenye hadithi nambari 12. Hadithi ya 12 katika mlango huu, wa an abi umama iyad ibn ta'laba al harithi radiyallahu anhu, tunapokea hadithi kutoka kwa Abi Umama Iyasi ibn Ta'laba al-Harithi radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, man yutaqa haqqa imrin muslimin, yoyote mwenye kujikatia haki ya mtu Muislamu, wa ma'ana yutaqa aqadha dhulman wa bighairi haqqin, maana ya kujikatia hapo, atakayechukua dhulma pasina haki iliyokwake yeye kwenye dhulma hiyo. Amdhulumu mtu namdanganya, ikiwa nyumba, ikiwa shamba, ikiwa pesa, ikiwa chochote kile. Man yutafaa haqqan bihi muslimin, yani man akadha dhulman wa bighairi haqqi, atakayejikatia dhulma hiyo kwa haki ya Muislamu, biyaminihi, tena ameichukua katika njia ya hatari sana, biyaminihi ai bihalafin minhu, wa yamini itokayo kwake, amemuweka Mwenyezi Mungu ndio shahidi wake ili apate kuhudumu. Bali ilibidi watu wamemwamini kwa wanayosema, kwa sababu kama weka Mwenyezi Mungu mbele, anathibitisha kwamba haki hiyo ni yake, kusema wallahi alazim, Mwenyezi Mungu mkubwa, yani naapa kwa Mwenyezi Mungu aliye mkubwa. Au akatoa kiapo kwa kutumia harfu ya te, watallahi au wabillahi, hayo anayosema ni kweli, hii ni haki yangu na hivi na hivi, kwa hakika anakuwa amejikatia kipande kibaya. Biyamini ai bihalafin lahu, kwa kiapo minhu, kutokana na yeye. Mtume anasema faqad aujaba Allahu lahu an-nar, kwa hakika Mwenyezi Mungu amemwajibisha, yani amelazimisha kwake yeye moto wa Jahannam, hakuna hivi wala hivi. Wa harama alayhi al-jannata, na amekwisha haramisha juu yake yeye pepo kuipata. Ibada liputan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, mtu mmoja akauliza, akasema, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, itakuwa Mwenyezi Mungu amemwadhibishia moto kwa kuchukua kitu ambacho si chake, na unasema kwamba kachukua kwa yamini, na kwamba pepo ndo haipati tena, ina haramisho kwake. Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, hata kama ni kitu kidogo kuwekiwa Mwenyezi Mungu. Faqala, Mtume akajibu akasema, wa in kana qatiqan min araqin, hata kama ni kijiji cha mswaki chenye kutokana na mti araki, kipande kidogo cha mswaki, si mswaki kiburunzi tu, basi kama kachukua bila ruhusa mwenyewe kakuibia mswaki, basi kijiji hicho vile vile amewajibisha Mwenyezi Mungu moto na ameharamisha pepo. Kwa hivyo watilia mbali mambo makubwa makubwa mengine, kama kuchukua nyumba ya mtu, kama kuchukua shamba la mtu, kama kuchukua mke wa mtu, kama kuchukua mali ya mtu, kama kuchukua chochote kingine kile cha mtu. Watilia mbali hayo mengine, ni kijiji cha mtu wake tu. Jari. Neno hili kwa araki, neno araki ni namna fulani ya mti. Tustahamalu a'waduhu, mti huu hutumika vijiti vyake, alatan li istiyaki, kuwa ni chombo cha kushughulia meno, maarufu sana kule Hijazi. Wa hiya aswalu ma yustaku bihi, nacho ni bora sana katika kushughulia meno kujiita mti huo. Walidha, na kwa ajili hiyo, asbahat hiya almashhuratu bisuwaki mtiwaki, kijiti hicho kikawa ni mashhuri zaidi kupiga mtiwaki. Ndio maana hapa Mtume akataja kijiti cha mti huo, kwa sababu ni mashhuri sana kijiti hicho. Itabidi tutoe faida kidogo ya kijiti cha mti huu kama ilivyokuja katika vitabu, ili wapo waipate faida yake, na mtu kama anatumia atajionea mwenyewe kipi. Kwa nini Mtume akasema wa in kana qadiba min araq? Mtume sallallahu alayhi wasallam anapotaka chochote katika jambo la Mwenyezi Mungu, labidi huwa hatamki kwa matamanio yake kwamba neno limemponyoka. In huwa illa wahyu ruha, hayawi tukayo bila chake isipokuwa ni ufunuo maalum katika Mwenyezi Mungu atakayemjibu kasemeshwa. Na hili lilikuwa ni jawabu la mjibu mtu katika babu ya dini. Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah, hata kama ni kitu kidogo tu ndio Mwenyezi Mungu, ndio Mwenyezi Mungu atamwajibishia moto na kumharibishia pepo. Mtume akuona mfano wa kupigia kitu cha udogo, ametumia qabda min araki, qabda min araki yani kijiti cha mswaki kutokana na mtu uitwao araki. وخير ما يستاك به عود أراكب. إذا كبير السيد كتبولي أمتمين وفاقيكا لكجيسي كنا تبتكانا لمسيه أراكب الذي يوضى به من الحجاز إذا تبتكيه فاقيكا وفاقيكانا قد كما إليه يا رب الحجاز. نا كما منك تبتكيكا كبتكا قد كما إليه آيه وإما كتبار يحيجي أو عمر أو بعد تبتكيكا كبير أشارة دبي anaweza kukuta katika maeneo ya Hijazi vijiji hivi vinauzwa vimefungwa pamoja. Hivi ni vijiji vizuri mno kwa harufu, na halafu ni laini sana, kinapinda sana, ni tabu katika kuviguza. Ukikati kinapenda sana mpaka naweza kayaruara hivi ya ziro katika sabiki, na kina harufu nzuri sana kiasi ambacho mshughuliaji wa meno akishughulia kutwa mzima anaweza akakaa na meno yake anayapenda kuyasikia mlio anayolia, kama sahani ya kauri iliyotakata. Na kinywa kutwa mzima kinakuwa kipati ugundo wowote ule baada ya kushughulia kijiti. Bora zaidi cha kushughulia meno kwa hakika ni kijiti, lianna min khawasihi, kwa sababu katika mambo ya kususia yake kijiti hiki, ambapo vitu vingine havina, ameyashuta lasa, wataalamu wamechunguza, wamegundua kwamba kiti hiki kinakazanisha ufizi wa mtu, unakuwa ufizi madhubuti, hauathiriwi ovyo ovyo, ufizi unakuwa mzima sana, na vile vile wayahulu duna maradhi al-aslam. Kijiti hiki kinazuilia kabisa na kurudisha kinga kubwa sana ya maradhi ya meno yote. Jambo la tatu, wayukawi ala al-hasmi, kinafanya kuwa na nguvu katika digestion, utadai katika tumbo unakuwa na nguvu sana kiajabu kabisa. Kile kijiti mtu akulia meno, lakini unapatikana utadaji wa nguvu tumboni. Maradhi ya kuzuia zuia mtu kupata choo inakuwa kabla kumwingia mtu ambaye ana kijiti. Kusubule meno daima. Pia kwa nyingine wa yadurru baula, inazungusha mkojo kwa kasi sana. Na mtu kuzungusha mkojo kwa kasi ni jambo litakiwalo hilo, kwa sababu zile pesti mwingine hazikai zinakuwa. Mambo ya kutawaliwa yeye mpaka ikabidi apate maradhi kwamba anakutari au wachumbi atumie tena. Kila akipata kasi ya mkojo mara kwa mara ni uzuri kuutoa, na inakuwa makuta makuta hayakai mwilini. Kwa hivyo kiti hiki kinasababisha kuzungusha mkojo kwa kasi. Halafu wa in kana fi sunnah tahkum bi kulli ma yuzilu sufra min al-asnan, ijapokuwa mtu wa mtume umeweka waziwazi, inapatikana kuna mtume kwa chochote mtu akitumia cha kuondosha umanjano umanjano na ukoko wa meno, wa yunadhifu al-kama, na chochote ambacho kina katika kinywa kalfurshati kama brashi hizi wala hawiha na vinginezo, lakini hiki hiki special mtume mwenyewe ndo haridhiki mpaka apate khadda min araki. Ni vyema mtu kama atapata suna hiyo kuandika, lakini si suna kabisa kutia mfukoni kwenye mfuko wa kanzu au shati, na halafu mtu ikawa mbele za watu anazungumza nao anajitoa shughulia kama wafanyavyo wengine. Hiyo ni suna. Wala kituma vile vile kupitia kwenye mfuko wa shati au mfuko wa kanzu, halafu mtu akakichomoa katika safu za sala, atakapofika sala akaanza halafu katika mfukoni bila kutawaza bila kurukutua, hiyo sio mafunzo mazuri. Mtu mwenye afya kipiga na pija karango maji anakutua anasema, na ndio faida kubwa. Sasa ile kutukua meno mtu wakati anafunga swala, au kama anakosa kutulia meno kuchukua kazi yake atasugua kidogo halafu akafunga swala, hii maana yake nini hasa? Dalili kwa mtu mwenye ibadi, na halafu maana yake usafi si usafi, isipokuwa ni karaha na uchafu mbele ya wale ambao wanaswali nao, na kwa Mwenyezi Mungu ndio tena hayatendeki mambo. Allahu jamilun, Mwenyezi Mungu ni mzuri bwana, yuhibbu jamala, na anapenda mazuri mazuri, hataki mambo ya kuondolewa ziada kufanywa karaha karaha. Kwa hakika kijiti hiki hiki ndio kataa kama mambo ya hawati zake, anaweza mtu kuwaambia watu na vinapatikana gururu huko nje. Akenda mtu mpaka na Madina, waweza kumwambia mletee vijiti vya araki, na halafu fanya majaribio mwenyewe, uanze kutumia, utotaka brashi yoyote ya wisdom wala yoyote ile kwa pale. Ikisha kukuzoea wewe kutoka tena ile harufu yake, kama inapopotea basi uko huru, una raha tena mpaka upate ile, na halafu utaanza kuona matokeo yake katika ufizi, katika meno, katika mfuko mkojo, katika digestion vile vile, utaanza kuona faida yake. هاي تنين لنا حديثية بسرط أفاد الحديث حديثه كحقيقة إن في ذيشة فريدة كتمام ويخواتها فانزا تنباس هذا فريدة الحذر من اغتصاب حقوق الآخرين تحذارين تنين نسوطة فيك تتكيار أو تتكون حق الزوجين. Hili jambo Muislamu atakiwa na hadhari nalo aliogope, kwa sababu ni katika mambo ambayo yatamuwajibishia moto. Huenda akadharau hili, au huenda akategemea kwamba labda ana ibada nyingi anafanya, kwa hivyo dhulma hiyo haina neno. Shetani huenda akamtambia kwamba hiyo haina neno, madamu wewe una maswala mengi, unaswali na kiyamu laili, unafunga sala sunna, unakwenda hiji kila mara na umra, kwa hivyo kitu kambacho kidogo tu. Mtume anasema wa in kana qadiban min araki, hata kama kitu hicho ni kijiti cha mtuwasi, basi kitatosha mtu kumwajibishia moto kwa kudhulma, kukidhulumu na vile vile kumharamishia pepo. Katika hadithi hii tunapata alhadharu, hadhari min istisabi huquqi al-akharina, katika kunyang'anya na kupokonya na kudhulumu haki za wengine. Wal-irs, na kwa upande wa pili hadithi hii inatufanya tuwe na futa ala adaiha, juu ya kuvirejesha vitu hivyo baada ya kusikia maneno hayo ya Mtume, li ashabiha, kwa wenyewe waliopokonywa, walionyang'anywa, mahma balla, hata kama kitu hicho ni kidogo namna gani. Mtume katika mpako ni kitu cha mtuwasi, watia mbaga 10,000 tetu na 20,000 na kika kwa tachambali, watia kali wabawo kijisi kile zengine ni mbure na kipata, hakina samani zengine. Ni samandawa na gurunu zila kuchi na mnazi. Unatoa kwenye pakati ya tuba, unakata kijisi hivyo kulia meno, kama kile na mnazi. Basi mkude katika pale, hata kama ni kijisi hivyo, maza ni mtu mwede mwibia, basi kinatosha, maka ya uwezi ni uwezi wana. Katika kitu chenye kuhuzi ni mtu kushutia kaibiwa kitu, kaita para kitu kwa kaiba, hata ziyasi wa mazo habina, tunaelewa hivi sasa ambayo hii inatokea. Wa ana Abi ibn Amirah radhiyallahu anhu qala. Nakutokana na Ali ibn Amirah Mwenyezi Mungu amrehemu na kumpenda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, "Man ista'malna 'indahu yoyote yule ambaye sisi tutamtumia kama tumtume kumpeleka pahala atafanyia jambo minkum min alimani waislam ala amali yule kazi maalum labda kakufanya zaka kule wewe kakutuma kakufanyia zaka kwa waislam basi mtu huyo pakata amana akaja akatufika sisi asabia ukweli pakata amana amesi yaka akatuficha sisi kwa sindano tu. Angalia sasa, kule kuna kuingiza mtu wake akapata kama sindano tamaa yake na zaidi kuliko sindano kwa kwenda ya chini. Tafuta chochote kilichokuwa duni kuliko sindano kipi hapo, kuanzia sindano tamaa yake na zaidi ya sindano na kuteremka chini. Hapa sasa juu yake hapa kuteremka chini alipotea mimi hapa ibaratun, hiyo ni sindano au dawa huwa afdhalu minha, au kitu kilichokuwa kidogo zaidi kuliko sindano. Tafuta kitu kidogo zaidi kuliko sindano. Kibali nini hukumu yake? Fakatamana amesiyakam kama fauqahu, mtu huyo mtuma kahala akatufika sisi kwa kitu kama sindano au kilichokuwa kidogo zaidi kuliko sindano. Kana hururan, kitu hicho kimekuwa ni kiyama. Amesini yeye amesini kuna katika mambo ya maswali fil umma, mambo ya maslahi ya umma. Kitu akiipata zaka ni kitu cha matengenezo ya umma mzima, kila mmoja macho yake yanazama pale kwa tambue maskini ya Mungu aliye fi sabilillahi, aliye katikiwa na njia, yatima aliye kuna mrengo kwa ya kiasi cha mbea na mataba. Wote wategemea vitu kama vile vya zaka au mali ya dhahiri, wategemea pale katika basi mali. Akapotea mtu akaanza yeye kuhimi, hujui atapatiwa na wengine vile vile. Matokeo yake mayatima atakuwa kuleta rabaka duniani, itakuwa ni Mwenyezi Mungu aliye mbele maisha, itakuwa vile vile makinda mja wa Mungu anapoona, na itakuwa vile vile watu mbalimbali wa Mungu matajiri wanaofikia tofauti sababu zake, kwa sababu kuna kiyama inapita katika maisha yao. Mtume anasema hiyo itakuwa kunono, yani kiyamatun, hiyo ni kiyama. Wa qila, na imesema vile vile maana ya dhululu mbali ya kiyama, hiyo kasuri nyingine hii na zote takaza sababu itakuwa kiyama au kwa maana nyingine ma'akudhun min al-ghulli. Hili neno ghulul limechukuliwa kutokana na ghili, ghili yani kifungo cha pingu. Wa huwa al-hadidu, nacho ni chuma. Alladhi yujma'u fiha yadul asir, chuma ambacho hukusanyiwa pamoja mikono ya yule mateka, ila unuqihi, ikawekwa kwenye shingo yake kafungo hivi ghulul. Mikono yake inakusanywa mpaka na shingo inafungwa na roho ya mateka huko katika katika vitanda ya kubwa hivi, akiweza kutakatoa kuburu mtu au shingo nyingine yote nyingine itakafungwa kwa mikono miwili, akachukua njia ya kwenda na polisi wanakwenda naye, hata kama atakufikia vipi mikono ile na kwenda kwa huyu mtu zaidi baadaye. Hiyo ni hali mbaya, kachukuliwa vibaya na shingo mikononi. Hii ndio ile ya kuburu. Hata maana hii Mtume anatoa hukumu kabisa kwamba atakuja kuwa na mapingu mikononi mwake, akitoka kaburini anatoka na mapingu mikononi na kwenda makana mapingu, kwa kitu ambacho katuficha sisi. Tumemtuma ende mahala akafanya kazi fi sabilillahi, katika kukusanya mali ya zaka akatuficha sisi. Basi hiyo ni khiana na mapingu kwake yeye. Tayeb, basi yati bihi yawm al-qiyama, hiyo ni qiyama ambayo tutaweza kiyama adri pingu ambazo atakuja nazo kwa qiyama. Alipotamka maneno hayo, kuna mtu alimshtua sana, yuko mbele ya Mtume basi. Fakama ilayhi rajulun aswadun min al-ansar, akanyanyuka mtu mmoja alikuwa mweusi mweusi hivi katika watu wa Madina waliomsuru Mtume pale kwa kuhamia Madina. Kaani anduru ilayhi, na huyu mtimiaji hadithi ya Ali bin Amira anasema, mimi sahihi kama nimemuona vile kutokezea kwa mtume pale mlikuwepo. Na sasa nakwambia hadithi hii kama nimemuona huyo mtu kama alivyoinuka mbele ya mtume kwa ujasiri mkubwa. Fakala atasema huyo bwana kanzal, ya Rasulullah, enzi kwa Mwenyezi Mungu, aqbal anni amalak, naomba mimi unikubalie kunitua mzigo niliouzuru katika kazi uliyonipa. Nikubalie uzuru usitoke. Huyo alikuwa tayari amekubaliwa katika utoaji wa zaka. Alipofikia kitu kama hiki, basi moja kwa moja alimwambia mtume, nipokee mzigo huu katika jambo lilonituma, yaani siwezi. Hajijua mwenyewe sio utamaduni wa mtu anaokuja kuhudumiwa na kazi ile ambayo inaajiriwa, ukamwambia baba hapa baba ukitaka mambo yafanyike baba itabidi ufanyihivi ufanyihivi ufanyihivi kaaaa hapa itakuwa mtu anajua kujisikia moto anaadari mwenyewe na kujibandika mbali katika mtego mzuri. Ni katika mambo mazito Mungu anapokutana wazungu wa hawa wanachukulia katika uzito wake wameweka sheria maalum haya matafsiri kabisa na hawataki kuachilia ibada ule utafsiri wao, lakini wamekwenda katika wajibu kiasi ambacho yoyote afisa yoyote mtu ambaye ana kazi anayavuta ni marufuku kuchukua chochote katika na akibaizika ni kama anamagauda, ikibaizika atachukua kitu katika kazini anamagauda. Ikambii kona mtu mwenye kazi yake na mihali zake kuiba mengine masikio yake na akili na moyo itakuwa mtani kwa sababu za mazambi vigumu sana kwa sababu kuambia kwamba mtu unajulishwa kwamba ndipo vitaagosu ili ufanyia masikio yangu ambayo utasali na mali matuta ya maji glasi gozi ya kungia vidonda kasa kitakuta anagharimia halafu baadhi ya kambaweke kuwaabe kutamu takuta mwenyewe kitapeleka ni kwamba tuta kama kambuna nune katika kubu za pieza na kutuwa watu kama mbongu wa mtuli prekate uyu basi za kutu zinawea kutatatu mwende usaidi wa zanati ima hiliwa hii hali katika ulami na bindi wa mbunuzi katika nanja vita anzo kwa utama watu na wazito wake watu hafahamu watu mdania mambo simbu sana wanaona kama ndio dunia huko ikipiti kama utama hiki huko ni kuharibika kwa jamii yote huko ndio kutia dosari na kisirani katika mungu wa watu baraka hatuwezi kuchuka katika baraka hatuwezi kudominika tena nchi na kuelekeza kwenye ibimari kwa kuja kiu mpaka chini kila pahala ketu hapana furaha atakatizana ukiingia wote wao atakatiza miki huku atakatiza miki tasaafya hii itizameni kazia hii ya mtume na nyuma anapohukumu mtu akiwa kwenye wazifa kaajiriwa alafu kuchukua kitu pale kazini kwake wakati anamhudumia mtu kazini ambayo kaajiriwa kuchukua kitu pale ni jambo kubwa sana. Lakini tuna tena, mimi nakwambia tena kama mmsikia hivyo. Manusa amallahu ala ma amali, utakao mtuma sisi kazi kuifanya. Na tena kwamba falyaji bi qalilin wa kathirin. Alete kama tulivyomtuma, ikiwa kingi au kidogo alete kwa. Fama utiya minhu, sasa yeye kosa lake. Kile atakachopewa mshahara wake na ikiwa tunza zake pesa taun zake hela mti zake hata kaatawa kumpa ada atakopewa hicho wama nuhiya anhu intaha, na kile ambacho atazuidiwa yeye atakatazwa basi na alikabidhiwa kome asingi atapata zaidi kuliko hapo alipopewa. Fama utiya yani huyo pia kaajirihi kile atakachopewa kama ni malipo yake sasa akaza atakipukua wama nuhiya anhu, maana nuhiya anhu intaha ma kuyila lahu, itabidi akome katika yale ambayo kuyila lahu anakazahu yamebainika hiyo kwamba ayachukue ghairu jaizin bila ya kwamba hayo ni malipo. Intaha akhdhihi, itakuwa akome yeye kuyachukua hayo kama si malipo yake. Akada lhadithu, hadithi hii kwa hakika imethibita ambayo rawahu Muslim, ameisimulia Muslim mambo yafuatayo. Amen. kesi ambayo inaitwa jinai imetiwa katika upande wa kiyama. Kesi hii itaathiri na kujulikia mtu mmoja kwa kesi moja, lakini haramishia kwetu kabisa. Wazifatin ay ametini katika wazifa ya mke fi qalilin au kathirin, ametini kwenye kingi au kidogo, au ametini kwenye kidogo au kingi. Kwa hakika kama alwahid shadidi, makafi ya mkubwa sana kwa mujibu wa Qur'an. Fa ila yatimi man ihtumila ala amwali al-umma, yule ambaye ameaminiwa juu ya mali ya umma. ومقدراته عليه نقياسي كيوز لكن يولاكي بعثي مكهو توفيك أن يصومها على تسيوة أولي المدك الكتاب بليهنا ويؤديها معيث كذلك كل ذي يستنقل لك إلى مستحقيها ولا لأنه مستحق ولا يستنقل نفسه بشيء مع تسيوة الخصيصة نقياس نمالي أمهيل وتركت منها تستمرين وإن حدثته نفسه ما إراسة إتعادة من جنجن بنفسياته ما نبيل عدامه بالخيامة كنت أخذ خيامة وأخذ شيئا ما تتكوى كيسه بس نعم وجب عليه رسي أكي أتكي آية أتكي ونعب جوهات كوريجيسة أكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي أتكي hiyo ya umma kwa hakika inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ya mtu mmoja binafsi. Ile ya umma inakuwa ya habari zaidi. Wajaba alaihi rasihi, ni wajibu juu yake kuirejesha. Wa illa, na asipoirejesha atayakijua. Istubiha yawm alqiyama, atakuja kudhihirishwa kwa kiyama. Ala ruusi lashabi, juu ya vichwa vya mashahidi. Hata mwanasi waone tulizamia hivi kubetuki mbele ya vichwa vya mashahidi, mtu atafedheheshwa. Wewe umekini kitu kadha, uliwajibika ukawatoa vita, ukatekeleza kadha na ukasini siku kadha tarehe kadha, ukamgomea huyu, ukatekeleza huyu, ukapata hivi. Jambo jingine, ujubu mtahidi, hadithi imeonyesha wajibu wa kujitenga mbali imarati kutokana na uongozi waliwazita tunatoa chochote kile limamlamata kwa yule ambaye amegundua mwenyewe min nafsihi katika nafsi yake adamu sikati kama madhubuti kajihisi hana ukomi, kajihisi hana stahamala, asija kuna mambo karuma roho walkudrati ala alqiyami biha, na vile vile mekuwa yeye ni mwenye uwezo wa kusimamia jambo lile bi amanati wa ikhlasi kwa uaminifu na ukweli. Sahaba wa Mtume Ansar amekuomba Mtume niondoke na kazi hiyo. Unasemaje? Mimi siwezi, nakuomba kwamba uwe kazi nyingine, lakini hii habari ya kutokana zakaa hii mimi nadhani najua nini, siwezi. Atakaye kabisa ni kutupewa kutaulo katika anapojijua kwamba wewe ni mwalimu awezi kata sisikilie wakili ambayo kugombania wakili ambayo kugombania atakuwa atoke pindi anapojijua kwamba mimi na adabu siwezi kwa ulimo huu nitakuja kuhini bure basi atoke. Wajibu halafu kwa wengine yajibu ala auliyai lumuri, ni wajibu juu ya wale wenye kutawalia mambo. Ikiwa ile amini muaminina itaweza kabisa, itaweza itapate mkubwa kwa fulani, kwa hakika yeye ni auliai umur, min auliai umur. An yaalamu, ni wajibu watambue, aljihati mielekezo, alladhi kubidha min almal, ambayo mali dhidi inachukuliwa. Wenyewe viongozi lazima wajue jamkina kakubali hapa. Anasema tangazo kabisa, utakayemtuma sisi kukusanyia jambo letu akachukua jambo hapa, yeye ni amini katika ulil amri, ndo anatoa maelekezo yake kabisa ili asije katika kuwasiwasa na atuma akawa mtu kana asionekane ana ni mtu mtume wa Mungu anaonekana na itakuwa habari kwako vile vile. Basi alladhi kubidha minha almal wa sifatu jambahi, lazima auliyaul umur wajue namna gani mali yatapikana. na sifa za kufanya kazi kwa msaliti. Je, ni kitu kile cha hakika hiki au kuna kitu kimebadilika, kuna kitu kimefichwa, kuna kitu kingine kimezulumiwa? Sayakubu maajaka asubi basi awliya al-umuru wakitukue kile ambacho kimejuzu kukitukua. وَيَرُدُّ مَا لَمْ يَجْزِ أَخْذِهِ عَلَى دَافِعِهِ عَلَى دَافِعِهِ نَجِلُ كُرَجَتُهُ إِلَى بَاطِ أَكْفَارِ تَكُلُوا يَوْمَ يَوْمَئِذٍ يَلْقَوْنَهُ أَيُّ الْجَنَّةِ هِيَ لِذِي حَدِيثِ لَنَا إِلَى الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَتَكَمَّلَ كَمَا حَدِيثِهِ نَمَرُ 13 نَكَتِكَ تَتَفَاضَلُ تَتَكُونَ تُنْجِيَ كَمَا حَدِيثِ نَمَرُ 14 Kwaani mengine wa lakia ya sana utakuja kuyajibu katika basa zifuatazo inshaka. Unakumbukana tu, unakumbukana kwa mchango yetu inaendelea kama kawaida. Na hali ya mwenzetu ambayo tunakutania fedha zinawezesha kwenda katika matibabu mpaka nilipomalizia darasa ya leo siku ya Jumamosi. Tumekutana na kiasi shilingi 366,000 na yamekuja mawazo na fikra mzuri kabisa kutokana na hali hiyo inayoonekana ni mbaya sana au risala kidogo. Siku ya Ijumaa iliyopita alizidiwa kiasi ambacho ilikuwa ni katika yote anapata maisha yake. Kwa hiyo Jumamosi kuna habari kwamba hali ni mbaya sana kabisa kabisa, ilikuwa huyo kutaja kwa kutokana na macho tu. Hatimaye kama kawaida yake, huu ni mwaka wa 15 katika hivyo, hatimaye huko juu. Lakini safari hii ilikuwa tunakuwa ni katika hali ngumu hivi sasa. Kuimba leo hii mpaka mtala wa nyakati za asubuhi ya asubuhi iko nyumbani, yamekuja mbali mpaka Tanga apelekwe hapo Dar es Salaam, aidha na mbili au hospitali yoyote ya private. Kwa kutakana kutakana kutakana kutakana vile vile pale, ni kweli hata huna mwengu vile vile hawezi kutindika au hawanaka katika hapa tu. Pengine kuna vifaa, pengine kuna hiyo, maana kuna kesi nyingi ambazo zimetokea mwezi mbili. Kuna watu walioambiwa wanatesa kufika pale kwa kabelelembe na mambo ya kaa kama kawaida, na watu katika ajabu pesa hii hii mwenyewe hika pesa hii mtu katika pelelembe kata kumba inda zake na kutokele. Kwa hivyo wanakuja na wako kwanza kutoka na hali ilivyo sasa hivi. Leo kuna maneno anamwambia sasa katika maneno ya kuja moyo. Anasema maneno ambayo kutoka sasa na kujingi. Anasema sasa anakwambia kwa watu kwa kidani kama mtapona tena. Na sasa hali ya moyo na kifua sasa kuna mipanda kitu kifuani kwa kichwani. Kinapanda hivi kwa kichwani alafu hapo na kuwa ndio unconscious. Na kwa hiyo ndio. Mambo haya kuna yanaingia kabisa ni hivi. Kwa hivyo imekuja watu na haraka haraka isipokuwa kutana hiyo ni kwamba sasa hivi atakwenda kwanza Dar es Salaam na kwa hivyo mandal na mbili atakapo kuja hivi wote mtizame profesa zetu na kata kwanza kile kesi yote ile ndio na kutumia vikaongea kwa daktari kutokana na ala baada ya kuanza sisi kuna ndege mali kama ni kwenda nje mali itabidi ende nje mali na kama watu wanaweza kama kumsaidia watasaidia. Kwa hivyo wakati wote kwa hivyo hii leo ni kwamba ataondoka. Lakini mitaa inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunataka kwa tayari anaweza kwa kadri ya kufanyaji na anaweza kumpeleka kwa timu yote kwa kuruka kwa kitu kile kwa kuruka kwa kitu na akili hapo katika sasa hivi anaweza kupeleka mtoto wake kwa kitu kile kwa kadri ya kufanyaji na anaweza vile vile kumkabidhi yeyote katika watu wanaohudumia kitu hii. Mimi mwenyewe nimekaa kwa kama hiyo na vile vile watu wengi ambao tunasaidia hapa kwingi sasa Dakarani na wengine mbalimbali kutakieni naweza kuwapelekea mtafikishia amana hiyo basi tutajitahidi kwa kiasi mwezini na tutaweza kuhudumia hiyo mtoto mpaka atafanikiwa hiyo. Pia katika dua tutakapoomba sasa vile vile kuwatania wenzetu ambao wamekuja na maombi ya kuuguliwa na watu wao, Mwenyezi Mungu inshallah akubali maombi hayo ili watu wao wapate nafuu katika maradhi walionayo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير والاتباع اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين لا اله الا الله العليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم انا نسالك ونتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه فنسالك اللهم بانك انت الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فنسالك اللهم بكل اسم هو لك سميته على نفسك او انزلته في كتابك او حكمته احدا من خلقك او استاثرته في علمك الغيب فنسالك اللهم بانك انذار الناس بان تكفي بالباس يا رب اكفي بالباس واشفي ان الشافي لا شفاء الا شفاؤك فنسالك اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسالك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف اخوانا واشف موتانا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.